سورہ نحل کی آیت نمبر 124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی دو آیتیں, آیت نمبر 124 اور آیت نمبر 125 تلاوت کی گئیں. پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا, ان کے اوصاف و کمالات کا ذکر فرمایا, ان انعامات اور احسانات کا ذکر ہوا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر فرمائے, اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عبادت, ان کی اطاعت, ان کی شکر گزاری, ان کے ہدایت کے راستے پر چلنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ محترم شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے تم سب لوگ فخر محسوس کرتے ہو, یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی, قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا. نصرانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے, اور مشرکین مکہ باوجود شرک اور جاہلیت کی رسوم میں ڈوبے ہوئے تھے, اس کے باوجود حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑا محترم اور آپ کو مقتدا سمجھتے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان یہودیم ولا نصرانی, کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. کتنے سو سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اس وقت نہ نصرانیت کا تصور, نہ یہودیت کا تصور, نہ تورات کی تعلیمات تھی, نہ انجیل کی تھی, اور نہ ہی حضرت کی, یہاں فرمایا وما کان من المشرکین, نہ وہ مشرک تھے. یہ شرک کرنے والے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں, وہ دونوں بڑی بڑی قومیں جو اپنے آپ کو صاحب علم کہتی ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. فرمایا نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مسلمن, حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. اور آگے فرمایا اسی جگہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے, اللہ نے دین اسلام کو دین ابراہیمی کے مزاج پر بنایا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انما جعل السبت کہہ کر ان لوگوں کے جو دین حق کے بارے میں اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کرنے کے بارے میں وہ دائی تو ہیں لیکن اس میں اختلاف کرنے والے, ان کے انجام کو ذکر فرمایا. فرمایا انما جعل السبت, سبت یہ ہفتے کا دن, اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی مہینے بنائے, ان اسلامی جو ایام ہیں ان ایام میں سب سے بڑا فضیلت والا دن یوم الجمعہ بنایا. جمعہ اجتماع سے ہے, اس کا معنی اکٹھے ہونا. اللہ تعالیٰ نے جو یوم جمعہ بنایا یہ دراصل قیامت جنت کے میدان مزید کی نظیر بنایا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری جنتوں کے اوپر جو 100 درجات ہیں جنت کے, 7 آسمان پر 100 جنت کے درجے ہیں, ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ, اور آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ کسی کے علم میں, ہاں جو سائنس اب تک اپنے اس عروج کے زمانے میں پہنچے بس وہ ایسی ایسی باتیں بیان کر دی کہ آدمی وہ کہتے کہ اس کا دماغ پھٹنے کو ہو جائے لیکن ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ سورج کی چھوٹی سی ٹکیا جو آسمان کے مقابلے میں نظر آتی ہے یہ زمین سے 10 لاکھ گنا بڑی, اور ایسے ایسے ستارے موجود ہیں, ایسے ستارے ہیں کہکشاؤں میں وہ سورج سے بھی 1 کروڑ گنا بڑے, اور ان 1 کروڑ گنا بڑے ستاروں کی 1 لاکھ کہکشائیں ہیں, اور ہر ہر کہکشاں میں بے شمار ستارے, اور یہ سارے اس آسمان کی فضا میں پھیلے ہوئے, اور اللہ رب العالمین ان کے خالق اور مالک. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. والسماوات مطویات بیمین, سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن لپٹے ہوئے ہوں گے. مطویات, جیسے کاغذ کو رول کر دیا جائے اور یوں تھام لیا جائے, 7 کاغذ لے لو جی, 7 کاغذ کی ایک رول بنا کر یوں مٹھی میں پکڑ لو, یوں کہا جائے گا 7 کاغذ آدمی کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے, یا 7 کپڑوں کو لے لو, کتنے بڑے بڑے آسمان ہیں, اس کے نیچے زمین, ایک چھوٹا سا بے حیثیت سا بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے یہ اللہ نے بنایا سیارہ. اس زمین کا حال یہ اتنی بڑی ہے, کتنے بڑے بڑے ستارے, سارے اللہ کے امر سے وہ طلوع ہوتے ہیں غروب ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے سورج ہر طلوع اور ہر غروب کے وقت سب سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے طلوع کی اجازت لیتا ہے ہر روز. اب آپ اندازہ فرمائیے, ہمارے لیے سورج کا ایک مطلع ہے طلوع ہونے کا وقت اور ایک غروب ہونے کا وقت ہے, لیکن یہ تو ہمارے لیے, لیکن ایک ایک لمحے پر سورج غروب بھی ہو رہا ہے اور ایک ایک لمحے پر سورج طلوع بھی ہو رہا ہے, سورج چکر لگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا حدیث شریف میں جو فرمایا گیا سورج ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے, ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنا, والسماوات مطویات بیمین, سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپے ہوں گے, والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ, ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. اللہ کا قبضہ, اللہ کی مٹھی کو ہم سمجھ نہیں سکتے, یہ متشابہات میں سے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا سے, لیکن اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی, سب سے بڑی قدرت اور عظمت والی ذات. اللہ تعالیٰ نے میدان مزید بنایا چند 100 درجات کے اوپر. حضرت جبرائیل فرماتے, حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے, حضرت جبرائیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا. ایک مقام اجیاد میں مکہ المکرمہ جب وحی کا ابتدائی زمانہ تھا, ابتدائی نبوت کے زمانے, اور اللہ نے دکھایا تاکہ کل کوئی آ کر کوئی بہکا ہوا شخص یہ اعتراض, جس طرح اور بہت سارے لوگ اعتراض یہ نہ کر دیں یہ جی جتنی وہی کوئی جن آ کر بتلا یہ ہے, یہ جبریل امین ہے ذو قوت بڑی طاقت والے اور اللہ کے عرش والے رب کے ہاں بڑی عزت اور مقام والا فرشتہ ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل امین آسمان سے لے کر زمین تک اور مشرق سے مغرب تک سارا خلا انہوں نے بھرا ہوا تھا ایک کرسی پر تشریف فرما, اتنے بڑے یہ حضرت جبریل. اور دوسرا معراج کے موقع پر دیکھا انداج جن والا قدر آہ نزلت اخرى, سورہ نجم میں یہ قرآن کریم نے ذکر فرما, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبریل امین کو اصلی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرائی. جب آپ دنیا میں آتے تھے تو اکثر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے. حضرت دہیہ قلبی صحابہ کرام میں انتہائی خوبصورت بڑے صاحب جمال صحابی تھے, ہر وقت اپنے چہرے پر کپڑا رکھتے تھے مبادہ آپ کے حسن کو دیکھ کر کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنے میں مبتلا ہو، اور وقت اپنے اوپر کپڑا رکھتے. اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا. اور حضرت جبریل امین حضرت دہیہ قلبی شکل میں آتے جب وحی کا معاملہ ہوتا وحی نہ آتے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جمعہ کا دن اللہ نے ایک وہاں ایک میدان بنایا ہے، اس میدان کی ہر چیز کو اللہ نے نور سے سفید بنایا. وہاں کے درخت سفید، ٹیلے سفید، ہر محلہ فوری چیزیں سفید ہی سفید، جیسے سفید چاندنیاں بچی یہاں سفید، یہ ساری چیزیں اس طرح کا ماحول. حضرت جبریل امین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، ایک آئینہ دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں جس میں نقطہ لگا تھا. آپ نے فرمایا یہ میدان مزید ہے، یہ جو نقطہ ہے اور یہ آئینہ ساری جنت، یہ اتنا بڑا میدان ہے. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں مجھے ہزارہا برس ہو گئے جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس میدان میں گھومتے ہو آج تک اس کے کناروں کو نہیں پا سکتے، اتنا بڑا میدان یہ اللہ نے رکھا ہے اہل جنت. یہ تبرانی کی روایت ہے، تبرانی سے. اور اس میں جمعہ کے دن لوگ جمع ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی زیارت کیا کریں. تو یوم الجمعہ، اس یوم جمع اجتماع کی نظیر یہاں رکھی اللہ تعالیٰ. اسی لیے فرمایا گیا جو بندہ منبر کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، جمعہ کے آداب میں سے منبر کے جتنا قریب ہو کر بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس جمعہ کے دن جب اپنی رویت اور زیارت کا موقع آئے گا اس کو اپنا اتنا ہی قریب جگہ عطا فرمائے، اتنی قرب میں جگہ ملے گی اس کو. اس لیے یہاں حدیث شریف میں منبر کے قرب کی فضائل بیان فرمائے گی کہ جو جتنا قریب ہو کر بیٹھے جمعہ کے آداب میں. میں یہ اس سبت کی تشریح کے لیے تھوڑی سی زائد تشریح کر رہا تھا. سب سے پہلے جمعہ کے دن، پھر اگلا دن یوم السبت، پھر اس کے بعد یوم الاحد، پھر یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس. یہ اسلامی دن اور اسلامی نام. ہمارے ہاں جو رائج انگریزی یہ سارے شرکیہ نام، سنڈے، مونڈے، منڈے، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ کسی نہ کسی جو سورج کے پجاری انہوں نے اس کو سنڈے بنا دیا، جو چاند کے پوجنے والے انہوں نے مونڈے سے منڈے بنا، سب کے اندر یہ چیزیں خرافات شامل. لیکن اللہ نے جو اسلامی مہینے، لیکن اب اسلامی مہینے بھی یاد، محرم، سفر، ربیع الاول، یہ چیزوں سے رخصت ہے. یہ الحمدللہ اسلامی مہینوں کی تاریخیں اور اس کے ایام، یہ آج بھی اگر زندہ ہیں تو صرف ہمارے مدارس میں زندہ. ہمارے ہاں جب بھی تاریخ لکھی جاتی ہے وہ سب سے پہلے اسلامی تاریخ لکھی، ہر ایک کو پتہ آج کون سی تاریخ ہے، ربیع الاول کی آج کون سا دن ہے. تو اسلامی تاریخ ہمارے دفتروں کی، ہماری جو تاریخ ہوتی ہے وہ اسلامی ہوتی. تو اسلامی کو اس لیے کہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا اور اس کا ترویج دینا فرض کفایہ ہے. یہ صحابہ کرام، اس لیے کہ ہجرت، اب اندازہ فرمائیے جو عیسوی تاریخ، اس کا تعلق، اس کی تاریخ کرسمس سے جا کر ملتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا تعلق، اور ہجری تاریخ کا اسلام کے سب سے بڑے واقعے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ. جب انسان یہ کہے گا آج 1435 ہجری ہے، فوراً ذہن آئے گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے 1435 گزر چکے ہیں. یہ ہجرت کی تاریخ. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن یہود کے لیے عبادت کا دن بنایا تھا اور ان کی عبادت میں شکار کرنا منع تھا. غور فرمائیے ہمارے جمعہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق. ہفتے کا دن عبادت کا ہے، اور جب عبادت کا دن اس میں کوئی دنیاوی معاش کا کام نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا. خاص طور کچھ بستیاں جو بحیرہ روم کے کنارے پر واقع تھی، بحر روم، وہ ان پر خاص قسم کی پابندی، سمندر اور مچھلیاں. پھر قدرتی بات یہ ہوتی تھی جس دن ہفتہ ہوتا تھا مچھلیاں بھی خوب کوستی، مچھلیوں کو بھی اللہ نے شعور عطا فرمایا. آپ بھی محسوس کرتے ہوں جب کبھی شکار پہ جاتے ہیں، جہاں شکار نہ کیا جائے وہاں مچھلیاں بہت ہوتی ہیں، اور جہاں بند شکاریوں کا جمگھٹا ہو وہاں مچھلیاں بھی. جان تو ہر ایک کو پیاری ہے. تو وہ ہفتے کے دن خوب اچھلتی کودتی، یہ امتحان بھی تھا اللہ کی طرف کہ ہفتے کا دن، جیسے ہمارے لیے رمضان اور ہمارے لیے جمعہ کا دن امتحان کا دن. ان کے لیے سارا دن پابندی تھی، ہمیں اذان اول کے بعد پابندی شروع ہوئی. دیکھو ان پہ پابندی لگائی تھی تم نے شکار نہیں کرا، ہمارے اوپر پابندی لگائی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. چھوڑ دو خرید و فروخت، سودے، کوئی ایگریمنٹ نہ کرو، کوئی سودا نہ کرو، کوئی چیز نہ، ان سودوں میں برکت نہیں ہو، مکروہ تحریمی اور ناجائز قرار دے دیا گیا. اذان جمعہ کے بعد ان تمام کاموں کو جو جمعے کے علاوہ جمعے کی نماز میں خلل ڈالنے والے. تو ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے کوتاہی کی. قرآن نے فرمایا انما جعل، میں آئے تفصیلات تو بہت زیادہ، تو پھر میں اپنی اصل جو درس کی آیات سے رہ جاؤں گا. انما جعل السبت, بات یہ ہے, بات صرف یہ ہے, یہ انما کا ترجمہ. جعل السبت, بنایا گیا تھا ہفتے کا دن, علی الذین, ان لوگوں پر, اختلفوا فی, جنہوں نے اس ہفتے کے دن میں اختلاف کیا. ہفتے کے دن میں جب مقرر کیا گیا, بعض لوگ کہنے لگے جی عبادت تو نیک صالحین اللہ کے بندے تھے, انہوں نے کہا جی اس دن کا خیال رکھو, لوگوں کو منع کرتے تھے نوجوانوں کو ہلا گلا کرنے سے, شکار کرنے سے, اور جو آزاد منش تھے وہ ہر زمانے میں موجود تھے, انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں. اختلاف ہو گیا نا, ایک حق کا راستہ, ایک باطل کا راستہ, ایک ہفتے کی تعظیم کا راستہ جو ان کے لیے, اور ایک ہفتے کے دن کے بارے میں تذلیل کا راستہ جو دوسرے لوگوں نے اختیار کیا, ان لوگوں نے اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ, یہ جو اگلی آیت کا حصہ ہے, یہ قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی اس طرح کا مضمون ذکر فرمایا گیا. وَإِنَّ رَبَّكَ, بے شک آپ کا رب, لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ, ایسے الفاظ ہیں کہ انسان اگر ان کی گہرائی میں اتر کر خوب غور و فکر کرے, یہ جو نصیحت کے کلمات ہیں, کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ نصیحت کی کتاب ہے, ذکرہ ہے, تذکرہ ہے. آج اتنے اختلافات ہیں, اختلافات, سوچیں, راستے, کتنے نظریات ہیں. ایک گھر میں اگر چار بندے ہیں, چاروں کے نظریات مختلف, ان کے اختلاف, یہ پھر بڑی بڑی جماعتوں کے اختلاف, گروہوں کے اختلافات. فرمایا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح کر, میں صحیح. قرب قیامت کی علامات میں سے ہے اعجاب کل ذی رأی برأی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا, اعجاب کل ذی رأی برأی, ہر شخص اپنی رائے کو اچھا سمجھے, اس میں میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح, میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح, اندازہ پاؤ. حتیٰ کہ جو سب سے نزاکت والا دین کا معاملہ, اللہ اور اس کے رسول, جہاں حرف آخری اللہ اور اس کے رسول کی رائے, یہ مفسرین جو کچھ فرماتے ہیں یہ اپنی رائے سے نہیں کہتے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ناقل ہوتے ہیں. مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ فتویٰ خود مسئلہ بناتا نہیں, وہ مسئلہ نقل کرتا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کے لیے جو مفتی ہیں ان کے آداب کے لیے کہ کن اصولوں کو کی پابندی کر کے فتویٰ دینا چاہیے, کتاب کا نام لکھا, ایک کتاب لکھی دو جلدوں میں عربی میں, اس کا نام ہے اعلام الموقعین, ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے, اعلام الموقعین, اعلام الموقعین عن رب العالمین. اعلام کا معنی ہوتا ہے بتلانا, معلومات دینا, معلومات دینا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ کبھی عربوں میں جائیں, سعودی عرب میں ریسپشن پہ لکھا ہوتا ہے استعلامات. استعلام کا معنی ہے معلومات حاصل کرنا, اور اعلام کا معنی معلومات دینا, علم دینا, اعلام. اعلام الموقعین, موقع کہتے ہیں توقیع سے, توقیع کا معنی دستخط کرنا. اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے معلومات اور ہدایات ہیں جو رب العالمین کی طرف سے دستخط کرتے ہیں. رب العالمین کی ترجمانی میں, یہ کوئی آسان کام نہیں, بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ بتلا دینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ حرام ہے یا فرض ہے یا واجب ہے. تو اعجاب کل ذی رأی برأی, ہر شخص اپنی رائے, اور یہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ہوگا, اور پھر دین کے معاملات میں انتہائی نازک معاملات. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ ہمیں تعلیم دی, یہ جو کچھ اختلاف ہیں اللہ قیامت کے دن ان سارے اختلافات کے درمیان فیصلہ کریں, صحیح کون ہے اور غلط کون, صحیح کون ہے اور غلط کون. قرآن کریم نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی, اہل جہنم کے بارے میں بات جائیں گے تو وہ بڑی آہ و فغاہ کریں گے, چیخو پکار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مکالمے بھی نقل فرمائے, ایک موقع پہ فرمایا وہ لوگ کہیں گے انا کنا نعدہم من الاشرار, اے اللہ جن کو آپ نے جنت میں بھیج دیا ہے, جن کو آپ نے جنت میں بھیجا, انا کنا نعدہم من الاشرار, ہم تو ان کو شر پسند سمجھتے رہے. اشرار شریر کی جمع, ہم تو سمجھتے رہے یہ شر. آپ اندازہ فرمائیے, سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو جائے, آپ کے کتنے اوصاف اور کمالات تھے, آپ نے جب ان کو خیر کی طرف بلایا لوگوں نے کیا کہا آپ سے, نعوذ باللہ من ذالک, آپ کو اشر کہا. اشر ولید بن مغیرہ بڑا سخت دشمن تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نون والقلم, آپ کو اشر, اشر کا معنی شر پسند, آج کی جو زبان ہے صاف کی اس کے حوالے, اور کذاب کا معنی بہت بڑا جھوٹا, نعوذ باللہ. ساحر کا معنی جادوگر ہے, اور مجنون کا معنی پاگل ہے, دماغ صحیح نہیں. اس قسم کے نعوذ باللہ برے برے القابات سے اس ہستی کو پکارا جاتا تھا جو اس دنیا کی سب سے بڑی عقل والی ہستی تھی, سب سے بڑی حکمت اور دانائی والی ہستی تھی. یہ حال تھا. تو اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے. ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات, عربی کا شعر ہے اور بار بار میں تو پڑھتا رہتا ہوں, آپ بھی سنتے رہتے ہوں. فرمایا کہ سوف ترى اذ انكشف الغبار, فسوف ترى اذ انكشف الغبار, افرس تحت رجلك ام حمار. فسوف ان قریب پتہ چل جائے, ان قریب پتہ چل جائے جب یہ غبار چھٹے گا. ابھی دنیا ہے, یہ خواب ہے, اور اس خواب سے نکل کر ایسے ہی ایک وسیع و عریض لا محدود جہان آنے والا ہے, جس طرح ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ تین تاریکیوں میں جو بچہ رہتا ہے, تین ظلمات میں, اس کو کے ساتھ اللہ اگر کسی کو مکالمے کی طاقت دے دے اور وہ گفتگو کرے اور اس کو کوئی سمجھائے, میاں تم کس دنیا میں ہو, یہاں ایک باہر اتنا بڑا جہان ہے اس دنیا کے بارے میں, اگر کوئی اس کو کہے تو وہ کہے گا یہ جھوٹا انسان یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. ماں کے پیٹ اور دنیا کے پیٹ کی نسبت ہے, لیکن دنیا کے پیٹ کی آخرت کی وسعتوں سے کوئی نسبت نہیں, اتنا وسیع جہان ہے اللہ نے. اس لیے وہ فرماتے ہیں فسوف ترى اذ انكشف الغبار, ان قریب پتہ چلے گا جب یہ غبار چھٹ جائے گا. افرس تحت رجلك ام حمار, تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار, ابھی تو پتہ نہیں چل رہا, وہ اندھیرا اتنا, تاریکی اتنی, پتہ اس وقت چلے گا جب روشنی ہوگی اور آنکھ کھلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ, آپ کے رب ضرور فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن. فی ما کانوا فیہ یختلفون, ان تمام باتوں کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے, جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ, یہ قرآن کریم کی بڑی جامع آیت, بہت مضامین اور آداب اس کے اندر. ادعو, آنر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, اور یہ خطاب آپ کے واسطے سے پوری امت کو ہے. جس طرح آپ کو خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے شروع میں, یا ایہا النبی اتق اللہ, اے میرے پیغمبر اللہ سے ڈرو, تو کیا یہ پیغمبر کو حکم, آپ کے واسطے سے سب کو حکم. جب آپ کو اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, تو اس کا مطلب سب کو حکم فرمایا نماز قائم کرو, تو یہ حکم پوری امت کو ہے. قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کرتا ہے, قرآن پاک عجیب کتاب ہے, اور اس کا لطف ہی جب آتا ہے جب پورے قرآن پہ نظر ہو, جگہ جگہ سے وہ پھول اکٹھے کیے جائیں, جو قرآن نے یہاں آئے ذکر فرمائی دوسرے مقام پر کس الفاظ میں, تیسرے مقام پر کس طرح سے. ادعو یہ امر کا صیغہ ہے, اور یہ دعوت سے نکلا ہے. دعوت, ہمارے ہاں دعوت کا لفظ اردو میں دعوت تام کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. یہ ادعو دعوت عربی زبان میں ہر خیر کی طرف بلانے کو کہتے ہیں. دعوت کا معنی کسی کو خیر کے کام کی طرف بلانا, اور بلانے والے کو داعی کہا جاتا ہے. داعی کا معنی دعوت دینے والا, بلانے والا, اور اس کام کو دعوت کہتے ہیں. دعوی, دعوت. یہاں فرمایا ادعو الی سبیل ربک, اے میرے پیغمبر آپ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف. بالحکمت, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ, اور بہترین نصیحت کے ساتھ. وجادلہم, اگر کہیں بحث کی ضرورت پیش آئے. دیکھو دو قسم کی چیزیں ہوتی, ایک ہوتا ہے کسی کو بلانا دین کی طرف جیسے واعظ ہوتا ہے، اس کو واعظ بھی کہتے ہیں، موعظہ بھی کہتے ہیں، خطبہ بھی کہتے ہیں. اس میں آدمی بیان کرتا ہے، دوسرا سنتا رہتا. کبھی کوئی آدمی سوال کرتا ہے، پھر جواب، سوال، اس کو عربی زبان میں مجادلہ کہتے ہیں، یعنی سوال و جواب، قیل و قال. اس کو قیل و قال کو مجادلہ کہتے ہیں. اس کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اگر یہ زبان سے گفتگو ہو اس کو مجادلہ کہتے ہیں. کوئی آدمی الجھ رہا ہو اس کو سمجھانے کے لیے، میاں یہ تمہاری رائے صحیح نہیں، یہ غلط، یہ آمنے سامنے جو گفتگو ہوتی ہے اس کو مجادلہ کہتے ہیں. اور ایک ہوتی دلیل، سامنے والا مخاطب بھی دلیل پیش کرے، یہ بھی دلیل، تاکہ حق واضح ہو جائے، اس کو مناظرہ کہتے ہیں، مناظرہ. اور ایک مباحلہ ہوتا ہے، وہ بھی قرآن نے ذکر کر. مباحلہ کا معنی ہوتا ہے کہ آخری دلیل جو چیلنج کے طور پر پیش کی جاتی ہے، جس میں دلیل سے وہ بندہ مان رہی نہ، دلیل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اب فیصلہ اللہ پہ ڈال دیا، یا اللہ آپ فیصلہ کریں، آپ کیونکہ سب سے بڑی قدرت والی ذات ہیں، آپ ہم. تو دونوں فریق اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ جو بندہ حق ہے اس کو حق پہ واضح کر دے. جو بات، اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی. سب سے پہلے جو مباحلہ کیا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نجران کے کچھ عیسائی آئے، کیونکہ یمن اور نجران کے علاقے میں اس وقت بہت عیسائی تھے، اور اب بھی ہیں. وہ نجران کے علاقے میں جو عیسائی تھے، وہ آپ بڑے بڑے، ان کے 14 یا 16 کے قریب صاحب علم لوگ تھے، باقی 80 افراد کا وفد تھا. انہوں نے آپ سے بڑی بحث مباحثہ کی. وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تین خدا. یہ بحث مباحثہ. جب وہ کسی طرح دلیل سے نہیں مانے، تو اللہ نے قرآن اتارا، اے میرے پیغمبر ان کو مباحلے کی دعوت دو. مباحلہ کا معنی ہے کھلے میدان میں آ جاؤ، آپ بھی اپنے خاندان فیملی کے ممبران کو، بیوی بچوں سب کو لے آؤ، میں بھی اپنے بچوں کو لاتا ہوں، میری بیٹیاں بھی آئیں گی، گھر والے، ازواج مطہر، پھر اللہ سے دعا کریں گے کھلے میدان. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جب دعوت مباحلہ دے دی جائے تو اللہ رب العالمین اس پر ضرور فیصلہ فرما دے. دعوت مباحلہ، جب یہ ربوہ کے قریب قادیانیوں نے مرکز بنایا، ربوہ چنیوٹ کے پاس، تو بڑے بڑے علماء وہاں، ایک بہت بڑے عالم تھے، پوری دنیا میں شاید ہی کوئی چپا انہوں نے چھوڑا ہو، جہاں انہوں نے دین کی دعوت اور ختم نبوت کے لیے نہ گئے، مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس قوم کو، جو ان کا مرزا، ان کو کہا تھا ہم دریائے چناب کنارے پر کود جاتے ہیں، جو زندہ دریا سے نکل آیا اس کو، وہ اپنے مذہب میں سچا ہوگا، جو غرق ہو گیا. یہ دعوت مباحلہ کہلائے، اس کو دعوت دی. لیکن مباحلے کے لیے کوئی میدان نہیں ہے. ایک زمانے میں ایسا ہوا، عیسائیوں کے جب مشنریاں آئیں تو بڑے بڑے، اس زمانے میں انگریزوں نے بہت ظلم کیا، خاص طور پہ علماء پہ اتنا ظلم کیا تھا، کوئی درخت ایسا نہیں تھا دہلی اور پشاور سے جس درخت پہ علماء کی انہوں نے لاشیں نہ لٹکائیں، چولی پہ چڑھا، اور انہوں نے خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے اندر نیچے آگ جلا کر اتنا تشدد کیا تھا. اور شہید جن میں اسیر مالٹا حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 2.5 سال تک مالٹا کی جیل میں رہے، اور بڑے وہاں پھر ترجمہ لکھا قرآن کے. مولانا جعفر ثانیسری کو وہ کالے پانی کی سزا، بڑے بڑے یہ لوگ تھے جن کو بڑی سزائیں انہوں نے تشدد برداشت کیا. تو اس زمانے میں بھی دعوت دی گئی، یہاں تک ان عیسائیوں، تم اپنی بائبل کھلاؤ، ہم اپنا قرآن لے کر آتے ہیں. جو مسلمان ہے عالم، وہ قرآن کو سینے سے باندھے گا، آپ اپنی بائبل کو باندھ لو، جس کو آپ کہہ رہے ہو سکتے ہو، دونوں آگ میں کودیں گے. یہ مباحلے کی ایک صورت، دونوں آگ میں کود جائیں گے. جو شخص اپنی کتاب سمیت زندہ آ گیا اس کا مذہب سچا ہوگا، جو کتاب سمیت جل گیا اس کا مذہب، لیکن کوئی بھی مقابلے، اس کو مباحلہ کہتے. یہ قرآن نے ذکر فرمایا مباحلہ. لیکن مباحلہ جب ہوتا ہے تو کوئی مقابلہ، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت مباحلہ دی، وہ سارے اسی وقت ڈھیلے پڑ گئے، نہیں جی ہم مباحلہ نہیں کریں، کیونکہ پتہ تھا کہ جب دعا کر دی گئی تو ضرور اللہ کی طرف سے آفت اترے گی اور سارے کے ساروں کو جلا کر ختم کر دیا جائے گا اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں. یہ مباحلہ کہلاتا ہے. ایک مخاصمہ ہوتا ہے. مخاصمہ کا معنی ہوتا ہے جو عدالتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک فریق مدعی ایک مدعی، اس کو مخاصمہ کہتے ہیں. ایک مقاتلہ ہوتا ہے جس میں تلوار سے جنگ ہوتی ہے، جیسے مسلمان افواج سپاہ جو دشمن کے ساتھ جنگیں کرتے ہیں، یہ مقاتلہ کہلاتا ہے. یہ قرآن کریم کے مختلف الفاظ ہیں جو مختلف جگہوں پہ استعمال کیے. وجادلہم، یہ مجادلہ ہے، یہ جدل سے نکلا ہے. زبان اور گفتگو کے ذریعے جو بحث کی جاتی کسی کو سمجھانے کے لیے اس کو مجادلہ کہتے ہیں. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَن, فرمایا اگر آپ کو بحث کی ضرورت پیش آئے تو آپ اس طریق سے بحث کیجئے جو بہت خوبصورت طریقہ ہو. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ, بے شک آپ کے رب وہ خوب جاننے والے ہیں, بہت ان کو بھی جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گئے ان کو بھی اللہ جانتے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہ خوب جانتے ہیں ان کو بھی جو ہدایت یافتہ, اللہ گمراہوں کو بھی جانتے ہیں ہدایت یافتہ کو بھی جانتے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہو؟ اس کا نتیجہ حضرات مفسرین نے ذکر فرمایا, جب اللہ کو ہر گمراہ اور ہر ہدایت یافتہ کا علم ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق کل قیامت کے دن جزا و سزا کا فیصلہ فرمائے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. یہاں اس قرآن کریم میں یہ جو بات حکم فرمایا گیا اللہ کی طرف بلاؤ, جس کو دعوت الی الدین کہا جاتا, اس کا دوسرا نام تبلیغ ہے, خیر کے کاموں کی طرف بلانا, اس کا تیسرا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. میں انشاءاللہ اس پر, چونکہ قرآن کریم کی بڑی جامع آیت ہے, یہ موعظہ سے کیا مراد ہے, حکمت سے کیا مراد ہے, اور ادعو الی سبیل ربک, یہ حکم یہ قرآن کریم نے جگہ جگہ جو ذکر فرمایا اس امت مسلمہ کے امتیازی اور صاف میں اس کی کیا تفصیل ہے, کیونکہ وقت پورا ہو گیا. میں انشاءاللہ کل کے درس میں یہ اور انشاءاللہ باقی ماندہ آیات کو بیان کر کے انشاءاللہ سورہ نحل کو اللہ کی توفیق سے ختم کریں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم. یا رب کریم, اپنی رحمت, اپنا فضل, اپنے عنایات اور اپنے کرم کے دروازے ہم پر کھول دیجیے. یا اللہ, یا ارحم الراحمین, مغفرت کاملہ, عافیت دائمہ نصیب فرما. دنیا آخرت کی ہر خوبی, ہر بھلائی, ہر نعمت اپنی رضا اور خوشنودی, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی نصیب فرما. یا اللہ, دنیا آخرت کے ہر عذاب سے, ہر فتنے سے, ہر بیماری سے, ہر ناگہانی آفت سے, حادثات سے, ناگواریوں سے, خطرات سے, یا اللہ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال میں, بچوں میں, گھر بار میں, معاشرے میں, پورے عالم اسلام میں اے اللہ امن اور ایمان نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.